Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantazja w multilogicznej cenie 3,99. Czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantazja płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na lot.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Są takie chwile, kiedy masz ochotę na coś wyjątkowego. Poznaj Deluxe w Lidlu. To wybór wyszukanych produktów najwyższej jakości, które zachwycą Twoje podniebienie. Już teraz w Lidlu świeża perliczka o delikatnym i wyrafinowanym smaku za 14,99 za kilogram, a kruche i soczyste steki z antrykotu wołowego za 24,99 za 450 gramów. Perliczka 14,99, a steki wołowe 24,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Firma, która przygotowała system, który nie zadziałał podczas wyborów samorządowych, oskarża o zaniedbania Krajowe Biuro Wyborcze. Nie ma żadnego zagrożenia, nie było wycieku, choć była awaria w elektrowni atomowej na Ukrainie. Służby dementują plotki. W tym serwisie Trójki także o łamaniu prawa przez urzędników przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Brak kompletu danych, opóźnienia i zła wola ze strony ludzi pracujących w Krajowym Biurze Wyborczym. Tak firma Nabino podsumowała współpracę z PKW. To ta firma przygotowała system informatyczny, który nie działał podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. Wiceprezes spółki Maciej Cetler mówi, że czuje się odpowiedzialny za, jak to określa, zamieszanie, ale całej winy na siebie brać nie chce. 15 października, czyli 32 dni do wyborów. Po raz pierwszy otrzymaliśmy wtedy informację na temat tego, na co można głosować w poszczególnych obwodach. 30 dni do wyborów, odbiór naszego oprogramowania. 29 dni do wyborów. W tym momencie Krajowe Biuro Wyborcze kończy oprogramowanie do rejestracji kandydatów. Dopiero od tego momentu Krajowe Biuro Wyborcze jest w pełni do naszej dyspozycji. 10 dni do wyborów. Otrzymujemy ostateczne wzory protokołów. Wiceprezes Nabino wprost tego powiedzieć nie chciał, ale sugerował, że to z winy ludzi pracujących w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a nie systemu. Prawie tydzień czekaliśmy na wyniki wyborów. Niewykluczone, że ta sprawa skończy się w sądzie. Nie ma żadnego zagrożenia radioaktywnego. Służby dementują plotki o rzekomym wycieku z elektrowni atomowej na Ukrainie, które dzisiaj pojawiły się m.in. w Wielkopolsce. Od rana do Polskiego Radia w Poznaniu dzwonią zaniepokojeni słuchacze. Słuchacze dzwonią zaniepokojeni SMS-ami, które rozsyłane są wśród mieszkańców. Ponoć nawet dzieci w przedszkolu mają nie wychodzić na spacer w ciągu dnia, żeby nie narażać. Waldemar Paternoga z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody zapewnia, że nie ma żadnego zagrożenia. Owszem, była awaria na Ukrainie. 28 doszło do incydentu, ale był to incydent, który nie wiązał się z uwolnieniem żadnych środków radioaktywnych do środowiska. Nasze urządzenia pomiarowe, którym dysponuje Państwowa Agencja Atomistyki, nie wykazały żadnych żadnych emisji do środowiska. Nie ma żadnej chmury, nie ma żadnych izotopów, nie ma żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Gdyby sytuacja tego wymagała, służby wojewody dysponują preparatami jodowymi w postaci tabletek. Otrzymują je wtedy wszyscy mieszkańcy do 40 roku życia. Nie ma jednak takiej potrzeby. Również Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie, a materiał przygotował Wojciech Chmielewski. Z powodu mgły i usterki systemu ILS lotnisko w Gdańsku cały czas nie działa. Od rana loty są przekierowywane do Bydgoszczy. Samoloty lądują w tym mieście, także tam niektóre firmy lotnicze przewożą swoich klientów autobusami i stamtąd odlatują oni do Niemiec, Finlandii czy Egiptu. Miasta coraz lepiej radzą sobie ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że prawidłowo ustalają ceny sprzedaży i wyliczają należne kupującym zniżki. Ale błędy ciągle są. Jednym z kluczowych dla ludzi jest ten, o którym mówi Zbigniew Matwiejzniku. Problemem jest wypełnianie obowiązku powiadamiania lokatorów na piśmie o planowanej sprzedaży mieszkań i przysługującym im prawie pierwokupu. Zaniedbywanie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza wtedy, gdy z roszczeniami do lokalu zgłosi się osoba trzecia. Jest jeszcze inny poważny przypadek łamania prawa przez urzędników. Chodzi o pobieranie nienależnych opłat za wyceny lokali. Od potencjalnych nabywców domagano się zaliczek na pokrycie kosztów wyceny lokalu i tak było w 15 z 24 skontrolowanych miast. Były to kwoty kilkuset złotowe. W Starachowicach i Szczytnie uchwały rad miejskich zobowiązywały do zapłacenia zaliczki w wysokości odpowiednio 350 i 100 zł. Co więcej, radni zastrzegli, że jeśli transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego, nie otrzymają zwrotu wpłaconej sumy. Tymczasem były chiński dygnitarz komunistyczny i burmistrz jednego z miasteczek jest podejrzewany o posiadanie co najmniej 132 nieruchomości w Szanghaju. Pan Li jest właścicielem mieszkań na przedmieściach metropolii, gdzie ceny nieruchomości w ostatnich latach osiągnęły zawrotny poziom. Metr kosztuje 4200 euro. A w ubiegłym roku okazało się, że funkcjonariusz policji w południowych Chinach ma ponad 190 nieruchomości. Światowe organizacje monitorujące przypadki korupcji informują, że w Chinach jest jej coraz więcej, choć władza twierdzi, że walka z tym przestępstwem to dla niej priorytet. Tysiące ludzi na Filipinach uciekają przed tajfunem. Ma uderzyć we wschodnie wybrzeże kraju jutro rano naszego czasu. Rafał Motriuk. W porywach prędkość wiatru osiąga 250 km na godzinę. Według doniesień z zagrożonych filipińskich wiosek już uciekło 19 tysięcy ludzi. Są oni w 26 centrach ewakuacyjnych. Na drodze żywiołu jest miasto Tacloban, gdzie rok temu w wyniku przejścia tajfunu Haiyan zginęło lub zaginęło 7 tysięcy osób. Do dziś ludzie mieszkają tam w tymczasowych, prymitywnych domach. Teraz część mieszkańców Tacloban przeniosła się na miejski stadion. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O pogodzie u nas już teraz, a kolejny serwis w Trójce, jak zawsze, o 15. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Aż do jutrzejszego wieczora ma być pochmurno z przelotnymi opadami śniegu albo marznącego deszczu, więc na drogach może być ślisko. Na północnym wschodzie minus 2 stopnie, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku 6. To dzisiaj w nocy od minus 4 do plus 1, jutro od minus 1 na Podlasiu do plus 3 na południu Polski. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w liście osobistej będę miał ogromny zaszczyt i przyjemność gościć Jessie Ware, która w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewa dla nas 3, a może nawet 4 utwory. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I crème de la crème 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho! Wiorę niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po edukacyjny pociąg szczeniaczka Fisher Price za 229 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu. Grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa 14 do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wędrowcy twierdzą, że Bieszczady mają moc przyciągania i to o każdej porze roku. Ale podobno największe przyciąganie notuje się jesienią. Za chwilę postaramy się rozszyfrować dlaczego. Ale najpierw trochę historii. Dużą rolę w rozpropagowaniu Bieszczad odegrało studenckie koło przewodników beskidzkich, którego członkowie przed kilkudziesięciu laty przecierali bieszczadzkie trasy. To byli prawdziwi pionierzy, dla których nie było przeszkód. Wędrowali z plecakiem po szlakach, przez które trudno było się przedrzeć. Oczywiście mowy nie było o jakimkolwiek zaopatrzeniu. Wszystko nosiło się na plecach, a wyprawy trwały po kilka tygodni. Oglądałem zdjęcia z tamtego okresu, tylko podziwiać samozaparcie i upór bieszczadzkich pionierów. Przez długie lata te góry straszyły swoją dzikością i rzadko kto się tutaj zapuszczał. Po studentach przyszła kolej na harcerzy. Zaczęto organizować obozy wakacyjne. Młodzież nie tylko wypoczywała, ale pracowała w Bieszczadach. Powstawały bazy namiotowe, znakowano szlaki. To była prawdziwa szkoła życia. A ci, których udało się przekonać do rajdów w tym rejonie Polski, sami później zachęcali innych. I tak powoli Bieszczady stawały się modne, choć daleko im do popularności Tatr czy Karkonoszy. Ale jedno jest pewne, te góry w dalszym ciągu stanowią świetne antidotum na cywilizacyjne stresy i dlatego mają wiernych wielbicieli, do których zalicza się doświadczony przewodnik Józef Szymbara. Jeżeli chodzi o jesienną porę, to biorąc pod uwagę piękne krajobrazy, przede wszystkim kolorystykę gór, Połoniny Wetlińska czy Caryńska, jak również i niżej lasy bukowe, klonowe, jaworowe, nabierają przepięknych i różnokolorowych barw. A tak konkretnie, jakie trasy by pan proponował? Wszystkie trasy są urokliwe. Pasmo Tarnicy Szerokiego Wierchu szczególnie charakteryzuje się tymi barwami, o których wspominałem. Idąc z Pszczelin w bukowym berdem, po jednej i drugiej stronie rozpościerają się pasma Połonin, jak również ciekawego, dziewiczego pasma Krzemienia czy Halicza. No oczywiście jesienią również można w Bieszczadach penetrować i podsłuchiwać, oglądać rykowisko jeleni. Nie ma już takiego tłoku na szlakach.

The Boxer i Simon & Garfunkel. 22 i 7 trójek, zima i śnieg coraz bliżej. Ja chciałem zamówić panią Martynę Jakubowicz Żagle tuż nad ziemią i prosiłbym o taką, że tak powiem, dedykację. Kilka tygodni temu u państwa jedna pani zamówiła też Martynę Jakubowicz z okazji 40 urodzin i zamówiła Jestem starą kobietą z okazji 40 urodzin. No, chciałem taką dedykację dla tej pani.

Pamiętam, że kiedyś nawet miałem płytę analogową z tym utworem Lessons in Love i formacja Level 42. Jeżeli chcielibyście przyjemność zrobić wszystkim 50-latkom plus, puśćcie jakikolwiek utwór Classic Studio. Ja bodaj 30 lat temu byłem na koncercie w hali Oliwii w Gdańsku. Duże przeżycie. Hard from the Start i grupa Classics Nouveau w muzycznej poczcie UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Chodzi mi o piosenkę Cliffa Richarda, trochę zapomnianą, We Don't Talk Anymore. To jest bardzo ładna, stara piosenka. Taka, która przypomina czasy mojej młodości. You were 20 minut 15. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich sympatyków motoryzacji. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 15. A dziś między innymi o samochodzie Bonda, o rzeczy bardziej przyjemnych i bardziej przyziemnych, o samochodzie, który będzie nam się kojarzył z kosmosem, o tym, na jakich oponach lepiej jeździć na śniegu, no i o nowości dziś w naszym teście Nissan Pulsar. Ale zaczniemy od tego, w zasadzie od tego, co wydarzyło się na naszym motoryzacyjnym rynku w ciągu ostatniego tygodnia. Co ciekawego w studiu, nasz ekspert Juliusz Szalek. Jalek, może... Julek, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I może zacznijmy od tego, co wydarzyło się na polskim rynku, co najbardziej dotyczy kierowców jeżdżących w Polsce. Najważniejsza rzecz to zmiana przepisów dotyczących recyklingu samochodów używanych, starych. I oczywiście nie będziemy się zajmować całą ustawą i wszystkimi zmianami, jakie ta ustawa za sobą niesie w przypadku dużych importerów. Najważniejsze jest to, że jeśli w przyszłym roku będę chciał sobie sprowadzić samochód indywidualnie z zagranicy, to cała ta operacja będzie tańsza o 500 zł. To czyli... dobrze, bo zrezygnowano z tej opłaty, którą wnosiliśmy, importując samochód. Tak, zrezygnowano, a tak naprawdę Unia Europejska zmusiła polski rząd do zmiany przepisów. Te przepisy miały wejść w życie w ubiegłym roku, tego nie zrobiliśmy. No i w tym roku sprawa trafiła do Trybunału. No już, jak to się okazuje, szybko można zadziałać. Nowelizacja ustawy nastąpiła. Jeśli będziemy sprowadzać samochód indywidualnie, to tej opłaty recyklingowej nie będzie. Oczywiście cała sprawa, jeśli chodzi o recykling używanych samochodów, zostaje. Duzi importerzy, duże firmy zajmujące się handlem samochodami i sprowadzaniem ich z zagranicy będą musiały takie opłaty uiszczać, będą musiały dbać o całą sieć tych punktów złomowania. Także tutaj wszystko zostaje tak naprawdę po staremu. Dobra wiadomość, można będzie taniej kupić samochód, sprowadzić samochód z zagranicy. Gdybyśmy sprowadzali Astana Martina DB10, to te 500 w tą, 500 w tą nie robiłoby różnicy. Mowa o nowym samochodzie Jamesa Bonda. No, 500 zł pewnie nie zrobi różnicy. Ja się tylko zastanawiam, czy ten akurat konkretny model DB10 z filmu o przygodach Jamesa Bonda będzie w ogóle do kupienia, bo z tego, co się mówi, to ten samochód wystąpi w filmie, no i powstanie 10 sztuk. I zastanawiam się, czy te 10 sztuk na potrzeby filmu zostanie zniszczonych, czy jakiś może zostanie i trafi do sprzedaży do kolekcjonera jakiegoś? Ja myślę, że trafi, tylko trzeba mieć odpowiednią grubość portfela, ale wszystkie tak plotki, które dochodzą z planu filmu, mówią, że nie tylko DB10 będzie jeździł James Bond w tym filmie. No tak zawsze jest, już przyzwyczailiśmy się do tego, że gdzieś tam ten samochód jednak trafi do jakiegoś warsztatu serwisu, zniknie na chwilę z naszych oczu i James Bond będzie musiał przesiąść się do samochodu bardziej, no, na naszą kieszeń. W tym roku padnie na Fiata 500. To zadziwiające. Będzie... Ale był już Ford Ka, więc Fiat 500 nie jest złym wyborem. Może to będzie nawet ten X powiększony. Być może, a być może nawet będzie nim jeździła dziewczyna Jamesa Bonda. Mini, skoro mowa o samochodach z tej niższej półki, przynajmniej gabarytowej, rezygnuje z coupe i roadsterów. Mini ostatnio gwałtownie poszerzało swoją ofertę. Przyszedł czas, żeby ją zawęzić lekko. No właśnie, niektórzy producenci szukają nisz i produkują najróżniejsze i najdziwniejsze wersje swoich samochodów. No okazuje się, że, co tu dużo mówić, no kontrowersyjny wyglądem coupe i roadster no nie znalazły wielu chętnych, dlatego firma postanowiła zrobić porządek ze swoją gamą modelową i faktycznie zostanie no klasyk, czyli Mini, który i tak już teraz jest całkiem sporym samochodem. Cabrio. Będzie Cabrio. No i chodzą też plotki, krążą plotki, że któryś z modeli Paceman albo Countryman też zakończy swój żywot. To jest o tyle dziwne, że te samochody naprawdę nieźle wyglądają. Niektóre nawet w wersjach rajdowych możemy oglądać na naszych ekranach telewizorów. Także no jestem ciekaw, czy też firma zrezygnuje albo z Pacemana, albo z Countrymana. No po prostu zrobiło się tego za dużo. A skoro mówimy o samochodach, o niszach, no to mamy taki samochód, który nazywa się Honda NSX. Zostanie zaprezentowana na targach samochodowych w Detroit. No i tak na dobrą sprawę, zanim ten samochód powstał, to już go sprzedano. W dużej części. Tak, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Tam wiemy, że kierowcy nie dosyć, że lubią kabriolety, choć pogoda mało sprzyjająca, to lubią też samochody sportowe. Honda NSX, no to już naprawdę długo oczekiwany samochód, super samochód, samochód sportowy. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała wersja produkcyjna, nie wiadomo, ile będzie kosztował ten samochód. Wiadomo, że będzie napędzany silnikiem V6, a już 100 sztuk, które zostały przeznaczone na rynek brytyjski, zostały sprzedane. I ciekawe jest to, że to nie była taka sprzedaż, o przyjdę tutaj, zapiszę się na listę kolejkową, tylko trzeba było podpisać umowę, wpłacić pokaźnej sumy zadatek, no i czekać, myślę, że z rok. A potem jaka frajda po tym roku, jak jednak jest telefon, proszę przyjechać i odebrać. I się odbiera kluczyki do tak wyczekiwanego i tak w sumie rzadkiego samochodu. Jestem ciekaw, ile będzie w Polsce tych samochodów. Zobaczymy. Dziś o nowościach motoryzacyjnych Juliusz Szalek. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zima już przyszła, no i tak i nie, bo gdzieniegdzie ścisnęło mrozem, ale jeszcze nie ma śniegu, a więc mimo, że według badań już 90% kierowców zmienia opony letnie na zimowe, jeżeli je ma, wielu kierowców jeszcze za zmianę opon się nie zabrało. Wiadomo, nie ma śniegu, nie ma zimy, a przecież wiadomo, że poniżej 6-7 stopni na plusie letnia opona traci swoje właściwości i jej parametry bardzo się pogarszają. Wtedy należy jeździć na zimówkach. Takich samych rozmiarów należy używać opon zimowych jak letnich? Posłuchajmy o doborze opon na zimę, mówi ekspert z oponeo.pl Jordan Kauba. Wciąż wśród kierowców pokutuje przekonanie, aby zimą stosować opony węższe niż latem. Wynika to z tego, że takie ogumienie ma co prawda mniejszą powierzchnię styku z nawierzchnią, ale za to większą siłę nacisku, dzięki czemu lepiej wgryza się w śnieg i zapewnia lepszą przyczepność. I po części jest to prawdą, ale takie rozwiązanie ma też swoje minusy. Węższa opona to lepsza przyczepność na śniegu oraz mniejsze ryzyko wystąpienia tzw. aquaplaningu. Jednocześnie tego typu rozwiązanie wiąże się z dłuższą drogą hamowania, gdy nawierzchnia jest sucha lub gdy jedziemy po ubitym śniegu, a także gorszą przyczepnością na zakrętach. Specjaliści rekomendują węższe opony na zimę kierowcom, którzy nie mieszkają w miastach, gdzie większe jest ryzyko poruszania się drogą z zalegającym śniegiem. Wtedy opona zapewni pewniejsze ruszanie z miejsca i trudniej będzie się zakopać. Warto też pamiętać, że dokonał się ogromny postęp technologiczny w produkcji opon. Aktualnie ogumienie zimowe jest na tyle zaawansowane i ma tak dobre osiągi, że poradzi sobie z odpowiednim wgryzaniem się w śnieg i nie odczujemy absolutnie żadnej różnicy między oponą węższą a szerszą. Producenci samochodów nie bez powodu rekomendują do swoich aut konkretne rozmiary opon. To właśnie pod nie ustawiane są systemy bezpieczeństwa, np. ABS czy ASR, które przy węższej oponie mogą działać nieprawidłowo. Dlatego też większość producentów zarówno aut, jak i opon rekomenduje stosowanie ogumienia zimowego w dokładnie takim samym rozmiarze jak letnie. Dzięki temu mamy pewność, że nie wypadniemy na zakręcie z trasy, droga hamowania będzie odpowiednio krótka i wszystkie systemy w samochodzie będą działać prawidłowo. A w Warszawie tak jakby zanosiło się na pierwszy w tym roku śnieg, na razie delikatny, ale zawsze, więc tym bardziej. Do zmiany opon! Już w grudniu tego roku Toyota rozpocznie w Japonii sprzedaż nowego modelu Mirai, napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi. We wrześniu 2015 to auto pojawi się na wybranych rynkach w Europie. Za sprawą Toyoty zatem przeniesiemy się teraz w przyszłość, choć całkiem niedaleką. Jeszcze kilkanaście lat temu powiedziano by, że to przyszłość kosmicznie odległa, a tymczasem czasy, w których będziemy jeździć samochodami na wodór, którego mamy nieograniczoną ilość, nadchodzą wielkimi krokami. O Mirai opowiada Robert Mularczyk. Auto bez jakiejkolwiek emisji szkodliwych związków. Poruszamy się cichutko, bez odgłosu pracy silnika spalinowego, bo go nie ma. Natomiast z rury wydechowej tego pojazdu wydobywa się woda, bo to jest jedyny uboczny efekt reakcji, która powoduje, że uzyskujemy energię do poruszania się. Jeszcze niedawno mówiło się, że nie da się, a jak da się to nie opłaca. W 97 roku, kiedy debiutował Prius pierwszej generacji, my już pracowaliśmy nad samochodem, który w przyszłości będzie mógł być seryjnie produkowany i będzie zasilany ogniwami paliwowymi. Wiadomo, że trafiliśmy na bardzo dużo problemów po drodze. Pierwszym z nich to były gabaryty systemu. Proszę przypomnieć sobie, że pierwsze koncepcyjne auta z ogniwami paliwowymi to były wielkie SUVy albo wręcz mini ciężarówki, no bo gdzieś to trzeba było upchać. Było wiele więcej jeszcze takich przydrożnych problemów pojawiających się w czasie już tych pierwszych eksploatacji samochodów przedseryjnych. Prozaiczne sprawy. Przegrzewanie się systemu latem, tudzież zamarzanie zatrzymanie wody w rurze wydechowej przy bardzo niskich temperaturach. No to wszystko musimy brać pod uwagę, bo chcemy w tej chwili zaproponować już auto seryjne, normalne, do zwykłej codziennej eksploatacji, gdzie żadnego z użytkowników Toyoty nie będzie interesować, na co on ma uważać i kiedy może tym autem wyjechać, a kiedy nie. To ma być normalny, pełnoprawny samochód. W środku oczywiście klasyka. Pedały tam, gdzie powinniśmy spotkać te pedały, drążki, zmiany przełożeń tam, gdzie one powinny być, kierownica z przodu, nic się nie zmienia. Natomiast totalna rewolucja technologiczna, tam gdzie nasi konkurenci w tej chwili poszukują miejsca w swojej ofercie na samochód hybrydowy, na pierwszy jeden czy dwa modele w swojej gamie, to my już w przyszłym roku wprowadzamy samochód seryjny do produkcji seryjnej z ogniwami paliwowymi. Jak to wszystko ma funkcjonować? Bo to jest coś na tyle nowego, że większość ludzi tylko słyszała o samochodach na wodór. Funkcjonuje klasycznie, ładujemy go tak jak tankuje się samochód z dystrybutora. No oczywiście są pewne różnice. Mamy inny kształt tego konektora, który łączy nam się z gniazdem. Jest inny kształt gniazda, nie mamy klasycznego takiego otwartego wlewu. Cała reszta jest identyczna. Podjeżdżamy pod dystrybutor, podpinamy się. Naładowanie, napełnienie pełnego baku to jest około 3 minut. Zasięg średni w tej chwili liczony to jest ponad 500 km na pełnym baku. W związku z czym nie mamy żadnych utrudnień związanych z obsługą tego samochodu. A reszta jest już prosta. Włączamy przycisk start-stop, zaczynamy jechać. Ile będzie kosztowało jeżdżenie tym samochodem, skoro teoretycznie tankujemy coś, za co nie płacimy? Trudno nam jeszcze powiedzieć. W tej chwili startujemy z 4 miastami w Europie, w których ten samochód będzie dostępny w ofercie Toyoty w normalnej sprzedaży dla każdego i tam będą rozlokowane w obszarach tych miast punkt do napełniania tych baków wodorem. Jak to będzie skalkulowane, trudno nam jeszcze powiedzieć. Prowadzimy rozmowy w tej chwili z kooperantami, natomiast wiadomo, że jeżeli technologia jest ultra nowoczesna i jeżeli mamy do czynienia z efektem nowości, samochód na pewno nie będzie kosztował przysłowiowych 5 zł, natomiast eksploatacja tego auta będzie bardzo opłacalna. Ta najbliższa przyszłość motoryzacji, najbliższe 10-20 lat, to będzie współistnienie 4 systemów napędowych. Klasycznego benzyny lub diesla, to wiemy. Pojawią nam się w miastach małe elektryczne auta. Kolejna noga to będą hybrydy w ramach klasycznych napędów, w tym hybrydy plug-in, czyli tankowane, doładowywane, mówiąc już tak bardzo technicznie, z zewnętrznych gniazdek, z dość sporym zasięgiem, takim, że będą łączyły funkcje 2 w 1. W mieście jedziemy jak elektrykiem, poza miastem używamy systemu pełni hybrydowego. No i pojawią się samochody zasilane wodorem, które jesteśmy przekonani, że znajdą bardzo mocne miejsce w tej całej grupie aut w przyszłości w motoryzacji jako totalnie inne źródło zasilania, jako samochody, które będą mogły jeździć tam, gdzie zwykłe klasyczne auta nie zostaną po prostu wpuszczone. Wizja przyszłości, ale zupełnie niedalekiej. Przypomnę, już w 2015 roku te auta będą normalnie jeździły po ulicach w Europie. Nasz test. A dziś w teście nowy Nissan, Nissan Pulsar. Kojarzył się trochę z kosmosem, no i mam rację, bo to Pulsar to elektronowa czy neutronowa gwiazda. Pierwsi właściciele odebrali kluczyki do pierwszego egzemplarza w tym tygodniu w Polsce, więc naprawdę mówimy o nowości. To nowy zawodnik w klasie kompaktów, który będzie walczył z Golfem, Astrą i Focusem. No i zobaczymy, jak w tej walce sobie poradzi. Na parkingu Pulsara dość łatwo jest przeoczyć, bo nie rzuca się w oczy ani jakiś przesadnie nowoczesny, ani niespotykany, albo udziwniony kształt. Auto jest tak bezpiecznie uniwersalne, z przodem samochodu moim zdaniem ciekawszym niż tyłem, no ale to rzecz jasna subiektywne wrażenie. O tym, że to duże auto, jak na segment C, przekonamy się wsiadając do środka. Z przodu z reguły w każdym samochodzie jest sporo miejsca, no bo kierowcy musi być wygodnie, ale coraz częściej takim wyróżnikiem komfortu staje się to, ile mamy miejsca z boku na nogi. Czy prawa noga jest uwięziona przez tunel środkowy, czy też nie? Tutaj jest dużo miejsca, jest wygodnie, ba, najwięcej w klasie, a z miejscem z tyłu bywa zazwyczaj różnie, bo czasami nawet bardzo duże samochody mają tego miejsca niewystarczająco. A tu to jedna z największych zalet Pulsara – przestrzeń. Nawet wysokie osoby nie wybiją sobie zębów kolanami, nie muszą chować głowy w ramionach. No i do tego bagażnik 385 litrów, sporo, a na dodatek te litry są jakoś tak pakowne. Jednym słowem, bagażnik jest duży i sprawia wrażenie dużego. Gdyby z przodu trochę dołożyć miękkiego, to ten samochód nabrałby takiego miękkiego wyrazu. Tutaj sytuację stara się ratować taki błyszczący pas innego plastiku. No nawet mu się to udaje, czyli urozmaicenie środka, ale mówię, trochę miękkiego by nie zaszkodziła. Deska rozdzielcza charakterystyczna dla Nissana, blisko 6-calowy wyświetlacz jest wystarczający, a dźwigienki do świat